चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। हमने कल 3.190 कुशी रजो प्राचाम शन प्रश्न पदम च इस सूत्र तक पढ़ लिए थे। अब आगे जो है धातो हो ये 91 है 3.191 इस सूत्र से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है धातु जो है उकारांत पुमलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और ये अधिकार सूत्र है। अनेक प्रकार के जो सूत्र होते हैं संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च निषेधश्चेति सप्तकम् या षड्विधम् सूत्र लक्षणम् संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकार और निषेध। निषेध भी हालांकि विधि के अंतर्गत ही आ गया तो 6 प्रकार के सूत्र या निषेध को अलग मानेंगे तो 7 प्रकार के सूत्र। तो इनमें 7 प्रकार के सूत्र में से ये अधिकार है, इसलिए अधिकारो अयम ये अधिकार सूत्र है। धातु इति अधिकारो वेदितव्य तथा नीति में कह रहे हैं कि धातु इति अधिकारो वेदितव्य। धातु ये अधिकार इति अयम अधिकारो वेदितव्य धातु यह अधिकार सूत्र जानना चाहिए। अर्थात इतो ब्रे वक्षमाणः प्रत्ययाः आतृतीयाध्याय समाप्ते है। आतृतीयाध्याय परिसमाप्ते है। धातो भवति इससे आगे वक्षमान जो भी प्रत्यय है तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक वो जो है धातु से होंगे वो प्रत्यय। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय परिसमाप्ते है। तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक ये है अर्थात यद इतः ऊर्ध्वम वक्षामः तद धातु इति वेदितव्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इससे जो कुछ भी हम कहेंगे वह सब धातु इति वेदितव्य धातु से होते हैं ऐसा जानना चाहिए। जैसे आगे कहेंगे पद्य पद्या नियर ये इत्यादिनी वक्षति बोल रहे हैं कि पद्य पद्या नियर इत्यादि कहेंगे तानि धातु एवं विधास्यन्ते वे सभी जो प्रत्यय है वह धातु से ही कहने पर धातु से ही होंगे। सभ्य सभ्य अनियर इत्यादि जो प्रत्यय है ये इसमें कर है। जो आप काशिका जो है तो काशिका में भी यही लिखा है, काशिका में लिखा है, आप देखना चाहेंगे तो काशिका में धातु इसी अयम अधिकारो वेदितव्य धातु हो ये यह अधिकार जानना चाहिए। आतिथि अध्याय परिसमाप्ते यद इत ऊर्धम अनुक्रमिष्यामो धातु इतिवम तद वेदितव्यम बोल रहे हैं कि आतृतीय अध्याय परिसमाप्ते है तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत यद जो इत यहाँ से ऊर्ध्वम आगे अनुक्रमिष्याम कहेंगे, अनुक्रमिष्याम मतलब जो भी आगे कुछ भी कहेंगे जो कुछ भी कहेंगे धातु इत्येवम धातु इससे इस प्रकार तद्वेतव्यम वह सभी विधियां वह सब प्रत्येक जाननी चाहिए। वक्षति कहेंगे क्या तव्य तव्या लिय रह इति उदाहरण दिया है कर्तव्यम करणीयम ये तो इसमें विकास का मैंने ऐसे ही अर्थ किया है। तो ये धातु अधिकार सूत्र इसकी सिद्धि आगे से ही आगे है तो इसलिए आगे समझेंगे इसको। आगे है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम तत्र जो है अव्यय पद है और उपपदम जो है उपपदम जो है अकारांत नपुंसक लिंग उपपद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है सप्तमी स्थम अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी स्थ शब्द प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन है। यहाँ पर उपपदम जो है इसमें समास है और सप्तमी स्थम इसमें भी समास है तो उपपदम में जो है वह समास है कि समीपोच्चारितम पदम इति उपपदम उप समीप अर्थ में उप के बहुत सारे अर्थ हैं जैसे उप के अर्थ समीप भी है उप के अर्थ आदि भी है आद्यर्थक भी है उपपद जैसे कि उपदेशे जन्नाश का इत पीछे आपने पढ़ा है वहां पर उप का अर्थ है आदि और देश माने उच्चारण तो प्रेत माने आद्योच्चारण प्रथमोच्चारण जो है वह उपदेश है तो उपकार आदि भी होता है ऐसे उपकार समीप होता है और भी हो सकता है परंतु यहाँ पर उपकार है समीप तो समीपोच्चारितम पदम इसी उपपदम समीप में जो उच्चरित पद है वो उपपद है ये प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है ये प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है उपपदम सिंह जो है इससे समास हो गया है और सप्तमी स्थम जो है सप्तमी का अर्थ है सप्तम्या तिष्ठति इति सप्तमी स्थम सप्तम्या माने सप्तम्या विभक्तौ तिष्ठति सप्तमी विभक्ति में जो स्थित है उसको कहेंगे सप्तमीस्थ उसको सप्तमीस्थ कहेंगे। तो तत्र तत्र माने तस्मिन धातु तत्र जो ऊपर कहा है तत्र माने तत्र धातु हो तत्र माने वहां तस्मिन तो धातु तत्र धातु माने तस्मिन धातु अधिकारी ये जो है उस धातु के अधिकारी मतलब इससे ऊपर जो तत्र कहा है इससे ऊपर जो है धातु तो उस धातु के अधिकार में तस्मिन धातु अधिकारे अर्थात तत्र धातु हो इसके अधिकारे सप्तमीस्थम पदम उपपदम भवति सप्तमीस्थम पदम उपपदम भवति माने धातु के अधिकार में धातु हो इति अधिकारे तत्र माने तस्मिन धातु अधिकारे तस्मिन धातु इति अधिकारे तत्र धातु इति अधिकारे यत सप्तमीस्थम पदम या सप्तमीस्थम शब्द रूपम तद उपपद संयम भवति वह उपपद उसका नाम उपपद हो जाता है जैसे उदाहरण के लिए कर्मण्यम कर्मण्यम उदाहरण लिया यहाँ पर कुंभकार नगरकार ये दो उदाहरण लिया है तो कुंभकार नगर नगरकार तो तो यहाँ पर कर्मण्यन जो है, कर्मण्यन इसका उदाहरण तो कर्मण्यन है, कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कर्मण्यन का परिच्छेद करेंगे 3-2 तीसरा अध्याय दूसरा पाद का पहला जो सूत्र है जो कि आगे पढ़ेंगे उसमें कर्मण्यन कर्मणि अन इसका आशय जो है, अयम आशय कर्मण्यन इति सूत्रे कर्मणि इत्यत्र सप्तम्याचितम शब्द रूपम कर्म इति। माने कर्मण्यन इस सूत्र में जो है कर्मणि अन है, तो कर्मणि यहाँ जो है सप्तमी में स्थित शब्द स्वरूप है, सप्तमी विभक्ति में स्थित कर्मणि है, कर्मण्य सूत्र में कर्मणि सप्तमिस्थ पद है, तीस सप्तमिस्थ पद की जो है शब्द स्वरूप की जो है उपपद संज्ञा है, शब्द स्वरूप कर्म है, और इस कर्म से गृहित जो कुंभम करोति, उस कर्म से गृहित कुंभकार में कुंभम है, इसलिए कुंभ का मतलब हुआ यहाँ पर उपपद। तो ये कुंभम इस पद की उपपद संज्ञा होती है, इसीलिए उपपदम अतिम जो है अतिंगंतम उपपदम समर्थेन सुदंतेन समर्थते, तो अतिंगंत जो उपपद, तो कुंभ जो है अतिंगंत उपपद है उसका के जो है क्री के साथ यह समास हो गया, अतिंगंतम पदम समर्थे सुबंधे समस्या से, तो यहाँ पर जो है इसके साथ समास होता है। हमने पीछे 2:19 जो सूत्र है दूसरा अध्याय पहला पाद का जो 19 जो सूत्र है उपपदम अतिम ये आपको हमने पढ़ाया था, सॉरी 2:19 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का जो 19 है अतिमंत पदम समर्थेन शब्देन सह या शब्दांतरेण सह नित्यम समस्यते तत्पुरुष समासो भवति, कुंभम करोति कुंभकार, नगरम करोति नगरकार, नगर बनाने वाला नगरकार और घड़ा बनाने वाला जो है वो कुंभकार हो गया, कुंभ कहते हैं घड़े को घट को, घटम करोति घटकार, कुंभम करोति कुंभकार, तो यहाँ पर नित्य समास हो गया है। तो बस ध्यान ये रखना है कि पत्र माने उसमें उस धातु के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है तो कर्मण्यन धातु के अधिकार में है, क्योंकि धातु का अधिकार जो है तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यंत तक है, तो इस धातु के अधिकार में जो भी होंगे तो वो सब क्या है धातु से होंगे, तो वो कर्म उपद्रते धातु से अनुप्रत्यय होता है, तो वहां पर कर्मणि उपपदे ऐसा अर्थ करेंगे, कर्मणि उपपदे धातु पर अनुभवती ऐसा, मतलब कुंभ कर्म का की उपसंज्ञा, उस कर्म से गृहित जो कुंभ है उसकी उपसंज्ञा है, उस पद की उपसंज्ञा है, वहां पर जो उदाहरण में देखेंगे कर्म शब्द उपपद नहीं है, कर्म से गृहित जो शब्द है उदाहरण वो है उपपद, तो ये हो गया। तो कुंभकार नगर कारा ये सिद्धि हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है, कुंभ सुक्री इत्यादि या नगर सुक नगर अम कुंभ अम ये पीछे हमने समाज में खूब पढ़ाया हुआ है, इस पर कोई विशेष बात हम नहीं कहेंगे। आगे है क्रिदतिं, क्रिदतिं कहते हैं कृत अतिं, कृत अतिं कृत तकारांत पुमलिंग कृत प्रथम एक वचन है, अतिंग नकारांत पुमलिंग अतिंग प्रथम एक वचन है, समास है न अतिंग अतिंग नहीं तत्पुरुष समास हो गया और तत्र की अनुवृत्ति आ ही रही है इसमें, तो क्या हो गया तत्र बने तस्मिन धातु अधिकारे, तत्र धातु तस्मिन धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संधि, तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है तो आताम आताम इत बही महीम, ये जो तिंग से भिन्न प्रत्यय है इस तिंग से भिन्न प्रत्यय का नाम कृत है, यहाँ पर अतिंग में जो है वह परिदास प्रतिषेध है, दो तरीके का निषेध होता है परिदास प्रतिषेध और प्रसज्ञ प्रतिषेध, परिदाह प्रतिषेध और प्रसंग प्रतिषेध के दो तरीके का प्रतिषेध है। तो यहाँ पर परिदास है अर्थात तद हिंद प्रसंग का ग्रहण होता है तिंग भिन्न न प्रत्यय ऐसा अर्थ हुआ। तिंग भिन्न प्रत्यय, तिंग भिन्न प्रत्यय की जो है कृत संज्ञा होती है। उदाहरण है कर्तव्यम करणीयम ये या कर्ता कारक कर्तव्य इत्यादि। तो यहाँ पर जो है कर्ता में त्रि धातु से जो तृतीय प्रत्यय हुआ उससे जो फिर कर्ता बना है तो यहाँ पर तृतीय तीन भिन्न प्रत्यय से कृत संज्ञा हो गई है। ऐसे ही जो है कारक में त्रि धातु से जो नून प्रत्यय हुआ है तो नून कृत भिन्न प्रत्यय से उसकी कृत संज्ञा हो गई है। कर्तव्यम में त्रि धातु से तव्य तव्यानियर से जो तव्यत प्रत्यय हुआ या तव्य प्रत्यय हुआ जिसे कर्तव्य बना और फिर सुबह कर कर्तव्यम जो बन गया तो ये तव्य तीन भिन्न प्रत्यय से तव्य कृत संज्ञक हो गया प्रत्यय। ये सब समाचार से प्राप्ति संज्ञा होकर के और सौ समुद्र सुवादी प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। ये सब पीछे से सिद्धि किया हुआ है तो ये इसमें कोई विशेष नहीं है। करणीयम यदि कहेंगे तो करणीयम में क्री धातु है उससे अनियर प्रत्यय हो गया करणीयम बन गया। अब आगे है वा स्वरूपो स्त्रियाम वा स्वरूपो स्त्रियाम वा जो है अव्यपद है अस्वरूप अकारांत पुमलिंग अस्वरूप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अस्त्रियाम इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द स्त्री स्त्री और स्त्री है तो दीर्घ इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द अस्त्री एवं अस्त्री शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जी हाँ बोलिए संख्या अभी क्या है 94 है ना ये कौन सा ये 94 है वा स्वरूप स्त्रियां आपका सजनी है क्या सिंह मिल गया काशिका हाँ तो काशिका में वही होगा काशिका में भी जो आप देखेंगे काशिका भी मैं खोला हुआ हूँ तो काशिका भी वही है देखिए आपको वासरों के है ना 3194 नंबर सूत्र है तो यहाँ पर वा जो है ये अव्यय पद है तो अस्वरूप प्रथमा एक वचन है अस्त्रियाम जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है अस्वरूप में समास है और अस्त्रियाम में समास है तो अस्वरूप है कि पहले की समानम रूपम यस्य सस्वरूपः स्वरूपः जिसका रूप समान है वह स्वरूप हुआ जिसका रूप समान है उसको स्वरूप कहेंगे और न स्वरूपः इति अस्वरूपः नहीं तत्व समास तो पहले बहुव्रीहि है फिर जो है नहीं तत्व समास है तो अर्थ हो गया बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्व समास। और अस्त्रियाम में जो है अस्त्रियाम जो है वह नौ स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम ये नहीं तत्व समास है। इसमें जो है तत्र की अनुवृत्ति आ रही है धातुओं का अधिकार तो चल ही रहा है धातु हो अधिकार चल ही रहा है प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है यह सब का चल रहा है तो क्या अर्थ हो गया जी पत्र बने तस्मिन धातु अधिकारे हो गया पत्र बने तस्मिन धातु जो है सप्तमी बदल जाएगा तो पत्र है इसलिए तस्मिन धातु अधिकारे तस्मिन धातु अधिकारे अस्वरूप अस्वरूप प्रत्यय अस्वरूप प्रत्यय वा माने विकल्पेन अस्वरूप प्रत्यय वा विकल्पेन विकल्पेन भवति विकल्प से होता है विकल्प से बाधक होता है तो स्त्रियां स्त्री अधिकार विहितम प्रत्यय वदित्वा बोल रहे कि असमान रूप वाले जो प्रत्यय है असमान रूप वाले जो प्रत्यय है तो असमान रूप वाले प्रत्यय बोले अपवाद जो है अपवाद जो प्रत्यय है वह विकल्प से बाधक होते हैं विकल्प से बाधक होते हैं नित्य नहीं इसलिए यहां पर करें कि असमान रूपो अस्मिन् धातु अधिकारे अस्वरूप असमान रूपो अपवाद प्रत्ययो विकल्पेन बाधको भवति इससे अधिकार विहित प्रत्यय वर्जित्वा स्त्री के अधिकार में विहित जो भी प्रत्यय है स्त्री के अधिकार में विहित जो भी प्रत्यय है उसको छोड़ दें बोल रहे एक नियम है कि सर्वत्र अपवाद ही नित्यम उत्सर्गा बाध्यन्ते एक होता है सामान्य सूत्र एक होता है विशेष सूत्र विशेष को कहते हैं अपवाद और सामान्य को कहते हैं उत्सर्ग एक नियम है एक रूल है व्याकरण में कि सर्वत्र अपवाद ही नित्यम उत्सर्गा बाध्यन्ते स्वाभाविक है कि जय भाई एक आपने कहा भाई सामान्य रूप से कहा किसी व्यक्ति को भाई पानी ले आए पानी वो मैं बोलता हूँ जैसे मैं अपने घर में ही मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों को या फिर किसी को बोलता हूँ मुझे पानी चाहिए मुझे पानी दीजिए तो ये सामान्य कथन हुआ तो इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति मेरा बच्चे में से कोई भी बच्चा मेरी पत्नी कोई भी जो है कि ला सके पानी लेंगे परंतु जी मैं बोलता हूँ अपने बेटे को वेदार्थ पानी दीजिए तो यहाँ पर हमने जब ही कहा कि वेदार्थ या हमने कहा अरे ठीक पानी दीजिए तो अब यहाँ पर जो है कि अब विशेष हमने जो कर दिया तो उससे सामान्य का बाधक हो जाएगा सामान्य जो कार्यक्रम तो हुआ कि मैं वेदार्थ शब्द का उच्चारण किया तो वेदार्थ शब्द का उच्चारण करने से हुआ कि यहाँ पर पानी मेरी बेटी नहीं लाएगी मेरी पत्नी नहीं लाएगी कोई और हमारे जो है बेटा नहीं लाएगा मैं बड़ी बेटी जो बस वेदार्थ लाएगा तो व्यवहार में यही देखा जाता है कि यदि कोई विशेष बात कहा गया हो तो विशेष से जो है सामान्य की बाधाएं हो जाती है इसलिए कह रहे सर्वत्र अपवाद ही नित्यम उत्सर्गा बाध्यन्ते इति नियमः तो सब स्थान पर अपवाद के द्वारा नित्य ही उत्सर्ग बांधे जाते हैं नित्य ही उत्सर्ग बांधे जाते हैं परंतु तत्र यो अस्वरूपो अपवाद परंतु जो असमान रूप वाला अपवाद है प्रत्यय परंतु असमान रूप वाला जो अपवाद है प्रत्यय है सब विकल्पेन बाधक स्यात् न तु नित्यम वह विकल्प से बाधक होते हैं नित्य नहीं होते एतदर्थम सूत्रम इदम आरभ्यते इसलिए इस सूत्र का ये इस सूत्र का आरंभ किया गया है जैसे कि उदाहरण के लिए उदाहरण दिया है नूल त्रिचो उत्सर्ग सूत्रम जो नूल त्रिच है नूल त्रिच प्रत्यय जो ये उत्सर्ग वर्ते थे धातु नूल त्रिच प्रत्यय भवतः धातु से नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं धातु से नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं तो ये सामान्य सूत्र है नूल और त्रिच अब आगे करें तस्य ये जो 3-1-135 नंबर जो सूत्र है आगे 135 नंबर जो सूत्र पढ़ेंगे कि इगुपधा तो इक उपधा वाले एक जो ई उरी जो एक प्रत्याहार है, इस एक प्रत्याहार उपदा वाली जो वाले जो धातु है तथा ज्या धातु, प्री धातु, क्री धातु, इनसे क प्रत्यय होता है। तो एक उपदा वाले धातु से, ज्या धातु से, प्री धातु से, क्री धातु से, इनसे क प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है क प्रत्यय जो है इन नूर और चीज़ का दोनों का अपवाद है, दोनों का अपवाद है। मैंने धातु से पहले नूर और त्रिज प्रत्यय कहा और नूर त्रिज करने के साथ साथ फिर ये भी कहा कि एक उपदा वाली जैसी धातु होगा और ज्ञा धातु जो होगा और तीन धातु और त्री जो धातु है इसे क प्रत्यय होता है, ये कह दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि क प्रत्यय और नूर त्रिज प्रत्यय असमान रूप वाला है, समान रूप वाला नहीं है। माने नूल का अलग रूप है, स्वरूप है, त्रिज का अलग स्वरूप है, क का अलग स्वरूप है। क अलग रूप वाला हो गया, नूल और त्रिज जो है अलग रूप वाला हो गया। तो नूल त्रिज इन दोनों नूल त्रिज का प्रत्यय का ये इगु पदार्थ या प्रीति रह कह जो है ये अपवाद है, क्योंकि इसी की नूल त्रिचो तो 133 नंबर सूत्र है, क्योंकि धातु से नूल और त्रिज प्रत्यय होता है और उसी ने कह दिया कि धातु से नूल त्रिज तो होगा पर जो एक उपदा वाली होगा तो उससे जो है क प्रत्यय हो जाएगा, उससे जो है ज्ञान धातु होगा उससे क हो जाएगा, वो प्री जो धातु होगा उससे क हो जाएगा, क्री जो धातु होगा उससे क हो जाएगा। ये कह दिया तो उसका अपवाद हो ही गया, क्योंकि वो उत्सर्ग सूत्र है, वो विशेष सूत्र है। तो अब अपवाद है तो परंतु असमान रूप वाला है, इसलिए विकल्प से वो बाधित होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि इस धातु के अधिकार में असमान रूप वाले जो अपवाद प्रत्यय है वह विकल्प से बाधक होता है, एक बार बाधक होगा एक बार बाधक नहीं होगा। जब बाधक होगा तो जैसे इसमें उदाहरण यह है, विक्षिप विलिख, तो एक उपदा वाली में तो विक्षिप, तो यहाँ पर क्षी धातु है, वि उपसर्ग क्षी धातु है, या क्षिप क्षिपता है ना जी। तो यहाँ पर क्षिप क्षिप कश क्षिप कश ईरी, तो यहाँ पर जो है विक्षिप लिखा में तो ई के तो उपधा में है ही, और विक्षिप में जो है वि उपसर्ग क्षिप धातु है, और इससे जो है यहाँ पर क प्रत्यय हुआ है। तो क्षिप जो है अलोम त्यात्र क्या क्षिप का क्या है, क्षिप क श श मैंने क श और ई और पहलंत है। तो अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल से पूर्व क्या है, ई है। अंतिम अल से पूर्व क्या है जी, क्षिप में ई है, तो ई है एक प्रत्यय है, तो एक उपधा में है क्षिप, क्षिप में जो है एक उपधा में है, तो एक उपधा में है, तो क्षिप एक उपधा वाली है, उससे परे यहाँ पर क प्रत्यय हो गया है। तो क प्रत्यय हुआ तो वि उपसर्ग क्षिप और क, क का अ अनुबंध होकर के तो क का अ हुआ, तो विक्षिप सुवाग्रह विक्षिप बन गया। तो क हालांकि क और नून और त्रिच ये उसका अपवाद है, तो ये असमान प्रत्यय है, इसलिए विकल्प से ऐसा एक बार नून भी हो जाएगा तो विक्षेप कह बन जाएगा, और त्रिच हो जाएगा तो विक्षेपता बन जाएगा, इसी बात को यहाँ पर कह रहे कि उसल सूत्रम तो विक्षेप कह विक्षेपता अतस इति अयम अपवाद सविकल्पेन बाधको भवति, वह विकल्प से बाधक होता है तो विक्षिप बन गया है। ये इसमें कह रहे हैं, बस ध्यान ये रखना है कि स्त्री स्त्रियां माने स्त्री प्रत्यय के स्त्री के अधिकार में स्त्रियां जो सूत्र है उसके अधिकार में जो भी प्रत्यय होगा भले ही वो असमान प्रत्यय होगा तो वह उसका तो नित्य ही बाधक होगा भले ही असमान हो। स्त्रियां जो सूत्र है आगे आएगा उसके अधिकार में, तो बस ये हो गया। हमें लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग सभी समझ गए ना जी? हेलो अच्छा जी, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आगे है कृत्याह, कृत्याह अकारांत पुल्लिंग कृत्य शब्द प्रथमा विभक्ति जो है बहुवचन है, तत्र की अनुति आ रही है, धातु की अनुति तो आ ही रही है, प्रत्यय तरह से अनुति आ ही रही है, ये भी अधिकार सूत्र है, इस चीज को समझिएगा। ये कृत्याह के अधिकार वयम, तो ये अधिकार कहाँ तक है? नूल त्रितौ इत्यतः प्राक, नूल त्रितौ जो 3.1.133 नंबर जो सूत्र है जो अभी मैंने बताया था 133, इससे पहले पहले, इससे पहले पहले नूल त्रितौ या पहले इत्यतः यावत, इति यावत के प्रत्याभिधाते माने यहाँ से आगे नूल त्रितौ सूत्र तक जो भी प्रत्यय कहेंगे वही हो गया। नूल त्रितौ तक जो भी प्रत्यय कहेंगे तो नूल त्रितौ से पहले पहले अति हुआ, नूल त्रितौ से प्रत्यय वहां तक कहा है तो यहाँ पर नूल त्रितौ से कृत्याह नूल त्रितौ इत्यतः प्राक। तो इत ऊर्ध्वम विधीयमाना प्रत्याक संज्ञका भवंती, तो इससे आगे जो कहे जाने वाले जो प्रत्यय है वह कृत्य संज्ञक होंगे, ये इसको समझना है। यहाँ पर काशिका में भी आप देखेंगे तो काशिका में लिखा है कृत्या प्राण मूल नूल त्रितौ इति वक्षति, प्राग ए तस्मात् नूल संशब्दनात् यान इत ऊर्ध्व अनुक्रमिष्याम कृत्संज्ञकाः ते वेदितव्या तत्र उदाहरिष्याम। काशिकारी कह रहा है कि कृत्या प्राण नूल, नूल से पहले पहले जो है कृत्य प्रत्यय है, नूल त्रितौ जो आगे कहेंगे उससे पहले जो नूल सब जहाँ पर उच्चारण किया जाएगा उनसे पहले इससे आगे जो भी कहेंगे वो सब कृत्य संज्ञक प्रत्यय कहलाएंगे, उसका नाम कृत्य होगा। तो वह जो कृत्य है तो जैसे तव्यत तव्य अनियर, ये तव्यत तव्य अनियर ये प्रत्यय हो जाएगा, ये कृत्य प्रत्यय है। ऐसे केलीमर आप यदि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे तव्य तव्य अनियर हो गया, अतु यत यत हो गया, ऐसे ही जो है केलीमर ये भी है, यत न्यत क्यप सप्त कृत्यान पचक्षते माने तव्यम तव्यम तव्यत सानियरम केलीमरम तथा तथा यतम न्यतम क्यपम चैव सप्त कृत्यांत चक्षते। श्लोक है हमारे पास एक उपलब्ध, तो ये है कि तव्यत फिर बोल रहा हूँ तव्यम तव्यतम तव्यम तव्यतम चानियरम केलीमरम तथा यतम्यतम क्यपम चैव सप्त कृत्यांत कक्षते, सात जो है कृत्य प्रत्यय है नूत प्राक नूत जैसे पाले पाले, तव्य प्रत्यय तव्यत परी प्रत्यय अनियर प्रत्यय केलिमर प्रत्यय यत प्रत्यय न्यत प्रत्यय क्यप प्रत्यय, ये जो सात प्रत्यय है इसका नाम जो है क्या कहते हैं कि ये कृत्य प्रत्यय है। जैसे तव्य और तव्यत का कर्तव्यम हो गया, अनियर का करणीयम हो गया, केलिमर का पचेलिमा माशा ये हो गया, यत का हो गया पेयम गेयम, न्यत का हो गया कार्यम हार्यम, क्यप हो गया स्तुत्य शिष्य, तो ये सब इसका उदाहरण हुआ। अपने आप आगे पता चलता जाएगा। आगे है तव्य तव्या नियर, तो तव्य तव्या नियर, तव्य तव्या नियर अकारांत पुमलिंग, तव्य तव्या नियर शब्द प्रथमा विभक्ति अनियर है ना जी, तो अकारांत नहीं है, मैं गलत बोल दिया, रेफांत होगा, रेफांत रेफांत पुमलिंग तव्य तव्या नियर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये इतने तरीके द्वंद समास हो गया। इसमें धातु के अंत ले आइए, प्रत्यय परस्य के अंत ले आइए, अर्थ हो जाएगा धातु परह, धातु परह प्रथमा वितर से परह आ जाएगा उत्तर से, धातु उत्तर या धातु परह, सभ्य सभ्य अनियर इत्येते प्रत्यया भवन्ति, धातु से परे तव्यत तव्य और अनियर ये प्रत्यय होते हैं। उदाहरण है कर्तव्यम, तव्य से बनेगा कर्तव्यम, तव्यत से और तव्य से भी कर्तव्यम ही बनेगा, बस केवल स्वर में भेद हो जाएगा, और करणीयम अनियर से करणीयम बना, बस इसमें जो है तव्यत जो है तित स्वरितम, तव्यत में स्वरित होता है, माने यहाँ पर क्री है और तव्यत है, गुण कर देंगे कर बन जाएगा, तव्य बन जाएगा, त का लोप हो गया तो कर्तव्य सु है, कर्तव्य सु अतोगामी हो गया, यहाँ पर हो गया तो कर्तव्य बन गया, साधात का जैसे गुण कर देंगे, और यहाँ पर विशेष है कि तित स्वरितम, तित जो है तकार इत है जिसका, वो स्वरित होगा, तब्यत स्वरित हो गया, तो स्वर से तब्यत में यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित हो गया, तो वहां पर जो है स्वरित का चिन्ह हो जाएगा, और फिर जो है जब ही स्वरित हुआ तो एक को छोड़कर के अनुदातम पदम, एक बार जब एक को जो अनुदात हो जाता है तो कर्तव्य में ककार उत्तरवर्ती अकार और तब्यत में त में तकार उत्तरवर्ती अकार, उसको अनुदात हो गया, तो अनुदात अनुदात और स्वरित ये हुआ है। और कर्तव्यम में यहाँ पर जो है जब तव्य प्रत्यय करेंगे, तव्य प्रत्यय करेंगे तो क्री धातु तव्य प्रत्यय किया, और तव्य प्रत्यय का आदि उदात्त है, ये जो पीछे पढ़ करके आएंगे प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो प्रत्यय का आदि उदात्त हुआ तो यहाँ पर तव्य में तकार उत्तरवर्ती जो अकार है, तकार उत्तरवर्ती जो अकार है यह उदात्त हो गया, उदात्त होने से उदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात से स्वर, उदात्त स्वरित अनुदात को स्वरित होता है, तो उदात्त स्वरित अनुदात जो है पहले तो उदात्त हुआ अनुदातम पदम एक बार जम, तो ककार उत्तरवर्ती अकार जो है अनुदात हो गया और यकार उत्तरवर्ती अकार जो है अनुदात हो गया, अब इसके बाद उदात्त अनुदात स्वरित उदात्त जो अनुदात स्वरित होता है तो स्वरित हो गया, तो इसका चिन्ह हो गया क में अ जो है अनुदात है, त में अ जो है उदात्त है, और व्यम का य में जो अ है वह स्वरित है, तो दोनों में स्वर में भेद है, जब आपको अनुदात अनुदात क में अ अनुदात हो, त में अ अनुदात हो और व्य में अ अनुदात हो तो समझ गए तव्यत प्रत्यय है, व्य में अ या का अ स्वरित हो तो समझ जाएंगे ये तव्यत प्रत्यय है, और जब क अनुदात हो त उदात्त हो और य में स्वर लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि ये पव्य प्रत्यय है, तो ये स्वर भेद है। और करणीयम जो है तो क्री धातु से जो अनियर हुआ है गुण कर देंगे सार्धातु का धातु से तो कर बन गया, करणीय बन गया, और अट को पंग नुन वाय पे से नत हो जाए तो करणीय आ गया। और यहाँ पर जो सु आकर के अम अभिपूर्व इत्यादि जो करके अतोम करके जो है सु को अम हो गया है और फिर जो अभिपूर्व करके करणीयम बन गया है। तो यहाँ पर जो है स्वर है उपोत्तमम वृद्धि, जो उपोत्तमम उत्तम के अंतिम उत्तम कहते हैं अंतिम को, उत्तम का अर्थ है अंतिम, उत माने आगे, उत्तर माने उससे आगे और उत्तम माने सबसे आगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वसुधा, वसुधा उदाहरण लिया या स्वाति, तो स्वाति में जो ही है वसुधा ले लीजिए, वसुधा व में अ है, ये हो गया उत्त, और सु में उ उत्तर, और धा में आ ये उत्तम, सबसे अंतिम जो है वसुधा, तीन में उत्त उत्तर उत्तम, उत्त माने अच्छा, उत्तर माने उससे अच्छा, उत्तम माने सबसे अच्छा, अलग अलग अर्थ है। उत्त माने आगे, उत्तर माने उससे आगे, उत्तम माने सबसे आगे, सबका अपने प्रसंगानुसार अर्थ होता है। जैसे क्या वेद मंत्र में जो आप समझा करते हैं, समझा का मंत्र भी आपको आता होगा, उसमें क्या उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम, तो उद्वयम तमसस्परि वयम उत वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम, तो यहां पर उत जो है उत उत्तर और उत्तम, उत हो गया प्रकृति, उत्तर हो गया आत्मा, स्व पश्यंत उत्तरम जो उत्कृष्ट जो स्व है आत्मा है उसको खुद को देखता हुआ, उत हम सभी उत और उत्कृष्ट जो स्व है आत्मा है उसको देखते हुए स्व पश्यंत सूर्यम बोलते उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगम ज्योतिरुत्तमम उत्तमम, जो उत्तम जो परमात्मा है जो सर्वोत्तम परमात्मा है उस सूर्य स्वरूप प्रकाश और परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं जब वो समाधि की स्थिति में। अर्थात कहने का अभिप्राय है ईश्वर की उपासना का इसमें बताया कि कैसे हम ईश्वर की उपासना करें, तो ईश्वर की उपासना पहले उत को समझें, उत को जब तक नहीं समझेंगे, प्रकृति को जब तक नहीं समझेंगे और प्रकृति में ही समझे, प्रकृति को समझने से ही काम नहीं चलेगा, प्रकृति को समझ करके फिर स्व उत्तर जो है उसको समझना और उसको समझ करके फिर परमात्मा जो उत्तर है उसको समझना। तो ये बस ये प्रसंगानुसार आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इससे इसका कोई मेल उस तरीके से नहीं, फिर उत्तमम शब्द को समझाने के लिए मैंने कहा है कि उत्तम का अर्थ है अंतिम और उप कहते हैं क्या कहते हैं समीप को, तो उपोत्तम माने अंतिम के समीप, अंतिम जो स्वर है उसके समीप स्वर, तो उपोत्तमम। तो ये जो है 6.1.211 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय पहला पाद का 211 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय दूसरे पहला पाद का 211 ये 2.1.1 दो माने दो 6.1.211 है 2.1.1.1। तो ये उपोत्तमम ऋति कहता है कि ऋति सप्तमी के एक वचन है और र इत्यस्य ऋत तस्मिन् ऋति बहुव्रीहि समास है, र इत है जिसका वो ऋत हो गया, तो अनियर ऋत प्रत्यय है, अनियर जो है, अनियर में रेफ जो है जिसकी संज्ञा हुई, तो रेफ इत वाले शब्द जो है वो रीति हो गया। तो बोल रहे हैं कि ये जो रेफ रित रिदंत जो शब्द है इसके उपोत्तम को, अंतिम के समीप को, जो अंतिम के जो समीप है उसको उदात्त होता है, ये कहा है। तो करणीयम जो है, करणीयम ये अनियर है तो रित है, तो रिदंत हो गया करणीयम, रिदंत हो गया, रिदंत विधि हो जाएगी, इसलिए रिदंत हो गया। इस रिदंत में रीति सप्तमी से रिदंते, तो रिदंते हो गया करणीयम रिदंते, तो रिदंत में उपोत्तमम अंतिम के समीप, तो करणीयम में अंतिम क्या है जी, अंतिम में यकारवती अकार है, वो अंतिम है, और उसके समीप क्या है, उसके समीप में आगे तो है ही नहीं, तो पीछे होगा तो पूर्व हो जाएगा, तो उसके समीप में नकारोत्तरवर्ती दीर्घ इकार है, करणीय में दीर्घ इकार है, तो दीर्घ इकार उदात्त हो गया, कहने का अभिप्राय यह है। दीर्घ इकार उपोत्तम मृति रीत मैं रिदंते या अर्थ अनुसार भक्ति पर नाम है, रीति सप्तमी को सठी में बदल दीजिए अपने अनुसार, रिदंत हो जाएगा, नहीं तो रीति रिदंते ही रहने दीजिए। तो रिदंत ने रिदंते शब्दे उपोत्तम उदात्तम भवती, मने उत्तम के समीप जो है, तो उत्तम है यकारोत्तरवर्ती अकार करणीय में, उसके समीप में है णकारोत्तरवर्ती इकार, वह उदात्त हो गया। तो उदात्त होने से पर उदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़कर के सब जो है अनुदात्त हो जाता है। तो यहाँ पर क में अनुदात, र में अरेख में अनुदात, य में अनुदात हुआ। अब स्थिति करके अब आगे हुआ से परे जो है अनुदात जो होता है वह स्वरित होता है। तो यहाँ पर जो है उदात्त हो गया नकार प्रवृत्ति कार, उससे उत्तर जो यकार प्रवृत्ति अकार अनुदात है उसको स्वरित हो गया, तो चिन्ह बन गया स्वर का, क में अनुदात, रेत में अनुदात, नी में ई उदात, य में अस्वरित, ये हो गया। सभी को समझ में आ गया जी, स्वर की सिद्धि समझ में आ गया सभी को। स्वाति जी आप समझ गए, वसुधा जी आप समझे जी, बहुत ही सरल है। अमित जी आप एक डाउट है, स्वर में नहीं लेकिन बोलिए, कर्तव्य में द्वित्व दिखाते हैं हर जगह, किस सूत्र से द्वित्व होता है वो, तो जो अच्छो मैंने कर्तव्य में जो है ना जी, वो जो है कि वो क्या बोलते हैं उसे, एक तो जो है ना कि अनचिता क्या कहता है, अचोराभ्याम भी तो रेफ और हकार से उत्तर कर, कर अचोराभ्याम भी क्या कहता है, अश्रुत रेफ और हकार। तो यहाँ पर कर में जो है, कर्तव्य इत्यादि में जो है, कर में ककारवर्ती अच है, उससे उत्तर कर्म रेफ और हकार, तो रेफ है, उस रेफ और हकार से परे जो है उसको दुर्वचन हो जाएगा, तो इसमें दुर्वचन हो गया, यर को दुर्वचन हो गया, और अलची से पूरे यर को दुर्वचन अच के परे न हो, तो यहाँ पर अस्तर यर को दुर्वचन होता है, तो यर को दुर्वचन करता है, तो ये अनचिता जो है यहाँ पर अचोरा ध्यान जो लग जाएगा, वैसे ये अष्टम अध्याय का जो चतुर्थ पाद है ना जी, वो जो अचोराभ्याम जो और अनचिता बस इसी तरीके का जो है, तो वो इसमें करेगा, वो कोई विशेष चीज बात नहीं है, वो दुर्वचन हो जाता है। यदि यहाँ पर रेप है इसलिए अचोराभ्याम जो हो जाएगा, तो अनचिता से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अनतिशय तो कहता है कि अस्य उत्तर यर को विकल्प से युक्त होता है, अचोराभ्याम जो कहता है कि अस्य उत्तर जो रेफ हकार उससे उत्तर जो है यर को युक्त होता है विकल्प से, इसलिए कर्तव्यम में अचोराभ्याम हो जाए। समझ गया जी, तो आगे अचोयत, अमित जी आपको समझ में आ रहा है कुछ? अतो या आचार्य जी वो थोड़ा अभी तो पूरा नहीं आ रहा, इसलिए कि मैंने तो चिंता नहीं कीजिएगा। मैं भी जब पढ़ा था ना जी, अब मैं अपनी आपको अपनी घटना में बताता हूँ। कल मैं पहले भी बताया होगा, परंतु तो आपको प्रेरणा देने के लिए मैं बता रहा हूँ, इंस्पायर करने के लिए, कि मैं असल में जब याद किया कलकत्ता में हमारे गुरुजी, सबसे प्रथम गुरुजी जो आचार्य ब्रह्मदत्त जी है, तो उनके पास एक पाद पढ़ा, और एक पाद जो हमने पढ़ा था तो मुझे वहां तो ऐसा लगा था कि मैं ही कर सब कुछ जानता हूँ। होता ना अज्ञानता में होता है, यदा किंचित जो हम विपैव मदांध सर्व भवम तदा सर्व ज्योस्मी त्य भवदवलिप्त मम मनः यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशा दवगतम तदा मूर्खोस्मृति ज्वरैव मदो मे व्यपगत। तो वहां पर हमने अच्छा याद किया था, असद याद करके गुरु जी ने जैसे समझाया जिस तरीके से, तो अच्छा से समझा जैसा उन्होंने गुरु जी ने समझाया। और वहां पर जितने भी विद्यार्थी था वहां पर मैं सबसे अधिक अच्छा से समझने वाला था, मैं और एक और है, आजकल कलकत्ता में ही रह रहे हैं, वेद भानु जी उनका नाम है, लक्ष्मण जी उनका नाम है, वेद भानु जी, वेद भानु जी उनको जैसे हम वेद श्रमी कहते हैं, तो उनका घर का नाम लक्ष्मण है। तो ये थे ऐसे करके, परंतु अपने आप को बहुत मैं बुद्धिमान समझता था। पर जब वहां से मैं गया हरियाणा पढ़ने के लिए आचार्य प्रद्युम्न जी के पास, जो स्वामी रामदेव जी के जी भी गुरु हैं, वो स्वामी रामदेव जी हमारे सीनियर हैं, मैं जूनियर था, जूनियर हूँ, तो वो जो है कि आचार्य प्रद्युम्न जी से जब पढ़ा तो जिस समय आचार्य जी, आचार्य प्रद्युम्न जी है तो वही मूर्खल में जो राम लाल ट्रस्ट है उसमें? नहीं नहीं, वो तो आचार्य स्वामी रामदेव जी के पतंजलि पीठ में आजकल है, वहां पर पढ़ाते हैं। मैं उस समय खानपुर में था, तो आचार्य बताया वो तो आप लोग, वो आचार्य प्रदीप जी है, आचार्य प्रदीप जी है। तो वहां पर हमने गुरु जी से पढ़ना शुरू किया, मुझे भूमिका थी नहीं, आती नहीं थी, बस एक पाद में पढ़ा था जैसे भी करके, समझ सके बहुत कुछ जानता हूँ। परंतु जब मैं वहां पर गया और गुरु जी मुझे तीसरे अध्याय का पाठ चल रहा था, जैसे अभी तीसरा अध्याय का पाठ चल रहा है जैसे आपने बैठा है, तो शायद मैं 25वां सूत्र से, तीसरा अध्याय के पहला पाद के 25वां सूत्र से मैंने शुरू किया, और उससे पहले न मैं दूसरा अध्याय पढ़ा हुआ हूँ, न पहला अध्याय पढ़ा हुआ हूँ, केवल प्रथम पाद पढ़ा हुआ हूँ। बस इतने ही मेरी पास भूमिका थी पीछे की। और जब उनके पास गया तो मैं कुछ नहीं, वो पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा तीसरा अध्याय हो गया, चौथा अध्याय हो गया, पांचवा अध्याय हो गया, इसके बाद भी मुझे कुछ पल्ला नहीं पड़ा। जब छठा अध्याय शुरू हुआ स्वर प्रकरण और ऐसे जैसे, तब जो है मुझे कुछ कुछ पल्ला पड़ने लग गया, कुछ कुछ समझने लग गया। जब पूरा अष्टम अध्याय हो गया तो कुछ कुछ समझने लग गया, और फिर जो दोबारा फिर पढ़ा, मैंने उनको गुरुजी को बोला था कि हमें दोबारा फिर पढ़ाइए, दूसरे विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे तो मुझे बैठने ही नहीं देते थे, बोले कि नहीं तुम बहुत शंका करते हो तो मैं नहीं बैठने देंगे। तो वो जो है कि मैंने, उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई थी आचार्य प्रद्युम्न जी कि मैं तभी बैठने दूंगा जब तुम केवल चुपचाप सुनोगे, कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। मैं बोला ठीक है, मैं नहीं करूंगा क्वेश्चन। तो जो छोटे बच्चे को पढ़ाते थे उस समय, तो मैं क्वेश्चन नहीं करता था। वो आजकल जो है कि पतंजलि योग पीठ का जो है डायरेक्टर जो है, सिद्धार्थ उसका नाम है, डायरेक्टर है पतंजलि योग पीठ का, स्वामी रामदेव जी का, तो वो जो है जूनियर था, मैं सीनियर था, तो वो जो है उन लोगों को पढ़ा रहे थे गुरुजी। वहां पर मैं चुपचाप मैं बैठ करके सुनता था। वो चुपचाप सुनना मेरे लिए जो है कि बहुत लाभ किया। बस गुरुजी जैसे पढ़ाते थे मेरे मस्तिष्क में बैठता गया, बैठता गया। एक बार जहां नहीं थोड़ा समझ में आया तो फिर मैं बोला, तो बोले कि नहीं आपने प्रतिज्ञा भंग किया, बस दोस्तों उन्होंने समझा दिया, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। तो ये तो कहने का अभिप्राय है, इस चीज की आपको चिंता नहीं करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उदाहरण अपना दिया कि ये होता है। जैसे आपने शुरू किया था पढ़ना जहां से, मैं 25वां नंबर सूत्र से 30वां अध्याय का पढ़ना शुरू किया था और देखो ईश्वर की कृपा से मैं महाभारत इत्यादि पढ़ लिया पूरा जो है कि नव्य व्याकरण भी मैं पढ़ लिया, केवल प्राच्य व्याकरण नहीं, भगवान की ऐसी कृपा रही कि कुछ व्यक्ति केवल नव्य व्याकरण नहीं जानते हैं, कुछ व्यक्ति प्राच्य व्याकरण नहीं जानते हैं, परंतु हमने नव्य और प्राच्य दोनों पढ़ा, पहले प्राच्य पढ़ा फिर नव्य पढ़ा, सिद्धांत कौमी लघु सिद्धांत कौमी चौड़ शब्द शेखर लघु शब्द शेखर परिभाषा शेखर जितने भी होते हैं वह परम लघु मंजूषा ये जितने भी होते हैं सब हमने जो है पढ़ा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, बस आपको परिश्रम करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप परिश्रम करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, परिश्रम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस सब सुख त्यजे संसार का अपना समझे मरण घोचू पुंछ दिन करे सब आबे व्याकरण। व्याकरण वैसे लोग कहते हैं शुष्क है परंतु मेरे लिए शुष्क नहीं रहा, लोग कहते हैं कठिन है परंतु मेरे लिए कठिन नहीं रहा, लोग कहते हैं कि स्वर प्रकरण बहुत ही कठिन होता है परंतु स्वर प्रकरण मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, तो पूर्व जन्म का संस्कार होगा ऐसा हो सकता है, तो कहने का अभिप्राय है कि बस आप पढ़ते जाइए परिश्रम करते आचार्य जी हाँ मैं इसको बहुत इच्छा से बेसिकली क्या है कि मैं है ना मैंने डिस्टर्बाइन किया कि मैं गुरुकुल को स्थापित करने के लिए मैंने पूरे भारत में गुरुकुल स्थापना के लिए मैंने अपना लाइफ दे दिया है। गुरुकुल देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ आपसे ठीक है, इसलिए मैं इसको बहुत डेडिकेशन से करूंगा, थोड़ा सा भी मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था उसका मैं है ना एक एक करके मैं वीडियो सुन रहा हूँ आपका ठीक है वीडियो ऑडियो तो उससे मैं वो पूरा कर लूंगा। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ हाँ वो मैं बहुत जल्दी ही है ना पीछे का जितना भी है ना वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद जान जाएंगे फिर गुरुकुल की स्थापना करेंगे तो बहुत अच्छा, और ये नहीं आप नहीं जानेंगे वैसे गुरुकुल की स्थापना करेंगे तो 10 तरह से लोग कहेंगे कि आता तो है ही नहीं और वैसे गुरुकुल की स्थापना कर दिया दूसरे पास मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, मेरा अपना प्रोफेशन है, मैं बेसिकली स्टडी करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा उसे, सपोर्ट तो करेंगे परंतु आपको खुद आएगा, आपको खुद आएगा तो फिर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप तैयारी कीजिए और पढ़िए आप। नहीं मैं अपने ज्ञान के लिए कर रहा हूँ, मैं बैठ के नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना मिशन है, मैं अपना एक तरह से कुछ काम वो प्रोफेशनल में मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही कुछ करूंगा ठीक है, वो स्थापना में जो भी होगा करूंगा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो प्लान है कर रहा हूँ, तो ये हालांकि अब समय हो गया है तो सभ्य सभ्य निरंतर पढ़ा दिया, अब आगे है अचोयत तो जो है कल पढ़ाएंगे, कल रात्रि में फिर पढ़ाएंगे अचोयत से, तो मंत्र पाठ करते हैं, किसी को कोई शंका हो तो पूछ लीजिए तो मंत्र पाठ करते हैं, किसी को कोई शंका तो नहीं, चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी।